Σε ψάχνω κάθε μέρα, σε θέλω κάθε μέρα, σε ψάχνω. Η αλήθεια είναι ότι ζω μες στο ψέμα και ότι διώχνω τις μέρες σαν πουλιά τρομαγμένα από αδέσποτες σφαίρες. Η αλήθεια είναι πικρή και μου καίει το στόμα. Η αλήθεια δε με συγχωρεί, σ' αγαπάω ακόμα. Η αλήθεια είναι πικρή και μου καίει στόμα. Η αλήθεια δε με συγχωρεί, σ' αγαπάω ακόμα. Δεν έχω κανένα να του πω την αλήθεια, ότι έμεινα μόνος κι ότι ζω από συνήθεια. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω ξεχάσει κι ό,τι ζω τη ζωή σου, είμαι πάντα κοντά σου και χωρίζω μαζί σου. Η αλήθεια είναι πικρή και μου καίει το στόμα. Η αλήθεια δε με συγχωρεί, σ' αγαπάω ακόμα. Η αλήθεια είναι πικρή και μου καίει το στόμα. Η αλήθεια δε με συγχωρεί, σ' αγαπάω.